لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, مجھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات جو قرآن مقدس میں ہے اس وقت میرے ذہن میں آئی, اور رب تعالیٰ نے ابھی ابھی اس آیت سے متعلق ایک تشریح ایک تفسیر جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے, میرا ذہن ان بچیوں کی باتوں کو سن کر اس کی طرف متوجہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی جس کو قرآن نے نقل کیا, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. بہت دل سے چند باتیں سنیں, مجھے کچھ بہت ضروری باتیں کرنا ہے. میں کوئی بحیثیت مقرر یہاں نہیں بیٹھا ہوں, لیکن ہم سب کو مل کر اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے, سدھارنا ہے. اس وقت کے حالات میں ہم کیسے کام کریں, اس سلسلے میں ہمیں کچھ فکر اوڑھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, فرمایا سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا, اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں مروں, اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں قیامت میں اٹھایا جاؤں. تین باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے موقع پر حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو چونکے مارتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکے مارتا ہے. ایک تو بچے کو اپنا مقام چھوڑنے کا غم ہے کہ وہ جس مقام کو چھوڑ کر آ رہا ہے, جس کو اس نے اپنی کل کائنات سمجھی تھی, ماں کے پیٹ کو اور رحم دانی کو اس نے اپنی کل کائنات سمجھ لیا تھا. وہ یہی سمجھا تھا کہ میری یہی دنیا ہے, مجھے اسی میں زندگی گزارنا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اسے ایک تو اپنی دنیا کو چھوڑنے کا غم, اور دوسری طرف شیطان اس کو چونکے مارتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو توحیدی کلمات اس کے کان میں بولو تاکہ شیطان کے چونکوں سے اس کی حفاظت ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں اذان کے متعلق مسئلہ آیا کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور اس کے بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. اذان کی جو کیفیت آج ہم نے بنائی ہے, فقہا کی اصطلاح میں یہ اذان نہیں ہے. ہم اذان کس طرح دیتے ہیں, یوں بچے کو اٹھایا اور یوں اذان دے دی, فقہا نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ کوئی آدمی بچے کو پکڑ کے رہے، اور آپ جیسے اسپیکر پر اذان دیتے ہیں کان پر ہاتھ لگا کر، اسی طرح اذان دینا یہ مسنون طریقہ ہے، اور اسی طریق پر بچے کے کان میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اس کے تکبیر کہی جائے. روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الغلام مرہون و مرتعین، فرمایا غلام رہن رکھا ہوا ہے بے عقیقتی ہی، اس کے عقیقے کے بدلے میں. اس روایت کے مطلب میں محدثین حیران اور پریشان ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس روایت کے راوی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ روایت کس سے سنی، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ان سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سمورہ ابن جندب فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الغلام مرہون بے عقیدتہ، غلام رہن رکھتا ہوا، غلام بمانا بچہ، بچہ رہن رکھتا ہوا ہے اس کے عقیقے کے بدلے میں. محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہے. کچھ محدثین نے لکھا کہ غلام بچہ یہ رہن رکھتا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ کرو، اگر عقیقہ نہیں کرو گے اور اللہ نے اس کی موت اگر مقدر کر دی ہے بالغ ہونے سے پہلے، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا قیامت میں جس کا عقیقہ ہوا ہے، اور جس کا عقیقہ نہیں ہوا یہ بچہ اس کی سفارش نہیں کرے گا. یہ مطلب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اگر بچے کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے ہوا تو وہی بچہ ہماری سفارش کرے گا جس کا عقیقہ کیا ہے، اور جس کا عقیقہ نہیں کیا وہ بچہ اس کی سفارش نہیں کرے گا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب و غریب تشریح اس کی فرماتے ہیں، فرمایا مرہون کا معنی رہن رکھا ہوا، گروی رکھا ہوا. دنیا میں ہم اپنے کھیت کو گروی رکھتے ہیں، اپنے مکان کو گروی رکھتے ہیں، اپنے سونے کو گروی رکھتے ہیں، اپنی جائیداد کو گروی رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ گروی ہو گیا عقیقے کے بدلے میں، یعنی عقیقہ دو تو بچہ چھوٹے گا ہمارا، تو کس کے پاس گروی ہو گیا، ہم نے کہاں اس کو گروی رکھ دیا. ابن قیم فرماتے بچہ پیدا ہوا تو شیطان کے پنجے میں گروی ہو چکا ہے، شیطان نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، اس پر اپنا قبضہ جمع لیا. فرمایا اب اگر شیطان کے پنجے سے چھڑانا ہے تو اس صورت میں تم عقیقہ دو اللہ کے نام پر، اس لیے کہ شیطان کو ہٹانے کی طاقت مجھ میں، آپ میں، دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے. اگر اس کو ہٹا سکتا ہے تو رب کائنات ہی ہٹا سکتا ہے. فرمایا بچے کا عقیقہ کرو، اس عقیقے کی بنیاد پر شیطان کے پنجے کو اللہ وہاں سے ہٹا دے گا، ہمارا بچہ شیطان سے بچ جائے گا، اور جب شیطان سے بچے گا تو وہ بچہ پھر بڑا ہو کر کے نیک بنے گا، صالح بنے گا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے، اکابر امت نے اسے سنت قرار دیا ہے، ائمہ متحدین نے اس کو سنت قرار دیا ہے. بعض علماء کا قول اس کی عدم سنت کا ہے، ورنہ جمہور علماء کرام کا مسلک یہی ہے کہ عقیقہ سنت ہے، اور جس بچے کا عقیقہ کیا گیا اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، مسنون طریق یہ ہے کہ ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے. اور جو عقیقہ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ بچے کا نام بھی ساتویں ہی دن رکھے، ساتویں دن سے پہلے اگر کسی نے نام رکھ لیا اس کا بھی جواز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ساتویں دن نام رکھے. اور جس بچے کا عقیقہ کرنے والے نہیں ہے اس کو پہلے ہی دن نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بہرحال یہ کچھ مسائل تھے، میرا ذہن تو کچھ اور بات کی طرف جا رہا تھا لیکن بیچ میں یہ مسائل بھی آ گئے، اور یہ وہ موتے مسائل ہیں جس سے ہم غافل پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اذان بھی دیتے ہیں تو کان پر ہاتھ نہیں رکھتے، ویسے ہی اذان دے دیتے ہیں. مسنون طریقہ یہ ہے کہ کان پر ہاتھ رکھ کر کے اذان دی جائے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب حکمت لکھی ہے، فرمایا جب تم اذان دیتے ہوئے بچے کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو فرمایا اللہ اس کے دل پر لا الہ الا اللہ کو نقش کر دیتا ہے، اور جب تم اشہدو ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر محمد الرسول اللہ کو نقش کر دیتا ہے. کیا مطلب نقش کرنے کا؟ یعنی یہ بچہ بڑے ہو کر توحیدی راستے پر چلے گا اور آقا کے طریقوں پر چلے گا. اسلام نے کتنا پیارا طریقہ دیا. یہی وجہ ہے یہودیوں کے اندر ایک اصول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ہلدی میں نہلاتے تھے, پیلے رنگ میں نہلاتے تھے, اور پیلے رنگ کے پانی میں نہلا کر وہ کہتے تھے کہ یہ اب یہودی بن گیا, اب اسرائیل بن گیا. حق تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, ارے پیلے رنگ میں رنگنے والو اس سے مذہبی نہیں بنا کرتے, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تب مذہبی بنو گے, قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ تب مذہبی بنو گے, محمد الرسول اللہ کے طریقے پر رنگ جاؤ تب مذہبی بنو گے. یہ کسی رنگ میں رنگنے سے کوئی مذہبی نہیں بنا کرتا ہے. بہرحال اللہ اس کے رسول کا طریقہ رنگنے کے لیے ہمیں اذان دی گئی, ہمیں تکبیر اور اقامت دی گئی کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں تکبیر. آقا نے تو بہت پہلے ہم کو یوں بتایا کہ پہلی ہی رات جب تو ملاقات کر رہا ہے تو اس موقع پر ذرا ملاقات میں جوش میں نہ آ جانا, اپنے ہوش کو نہ کھو دینا, جذبات میں نہ آ جانا, خواہشات کو پوری کرنے کو مد نظر نہ رکھنا. القیس القیس جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپسی پر بہت تیز رفتار سواری دوڑا رہے تھے, حضور پیچھے سے پہنچے, جابر بہت جلدی ہے, بیوی یاد آ رہی ہے, بہت جلدی جا رہے ہو, بہت جلدی بھاگ رہے ہو, بیوی یاد آ رہی ہے, نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا, قربان جائیے میرے آقا پر. آقا نے یہ نہیں فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ بے شمار واقعات روایت میں ملتے ہیں, جابر کا نکاح ہوا حضور کو پتا نہیں, عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا حضور کو پتا نہیں, حضرت حنزلہ کا نکاح ہوا حضور کو پتا نہیں. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے نکاح ہوئے آقا کو پتا نہیں, اور آقا کو جب پتا چلا تو مسئلہ تو بتایا لیکن یہ نہیں بتا, یہ نہیں کہا کہ مجھے نکاح میں کیوں نہیں بلایا. آج کوئی بیچارہ اپنی بیٹی کے نکاح میں یا اپنے بیٹے کے نکاح میں بھول سے کسی کو بھول جاتا ہے, زندگی بھر ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں. مسلمانوں کا یہ طریق نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ طریق نہیں ہے. مسلمانوں کا طریق تو یہ ہے, یہ محبت سے پیش آنے والا, یہ ہمدردی سے پیش آنے والا, یہ اخوت سے پیش آنے والا, یہ معاف کرنے والا, یہ درگزر کرنے والا. تو جابر بہت تیز چل رہے ہیں, فرمایا جابر نکاح تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا, اسی لیے میں جلدی جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کنواری سے نکاح کیا یا سیبہ سے, پہلے کوئی شادی شدہ تھی اور طلاق ہو گئی اس سے یا کنواری سے؟ تو کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں نے سیبہ سے نکاح کیا, یعنی کسی جگہ پہلے نکاح ہوا تھا, پہلے کسی جگہ نکاح ہوا, تشریف لے آنا, پہلے میرا کسی جگہ نکاح ہوا تھا, اس عورت کا اس لڑکی کا نکاح ہوا تھا لیکن اس کی طلاق ہو گئی, میں نے اس سے نکاح کیا. تو حضرت نے فرمایا جابر تم خود کنوارے ہو تو تم کنواری سے نکاح کرتے, اس لیے کہ کنواری سے نکاح کرنے میں دل جلدی ملتا ہے, اور جو پہلے کہیں ہو کر کے آئی ہے تو بہت ممکن ہے اس کا دل پہلے شوہر میں لٹکا ہوا ہو, تو تم کنوارے ہو تو کنواری سے نکاح کرتے تاکہ تمہارا دل جلدی مل جاتا, تو لائبو ہا و تو لائبو, تم آپس میں ایک دوسرے سے کھیلتے طبیعت جلدی مل جاتی. تو حضرت جابر نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتا ہے کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور میری چھوٹی چھوٹی چھ بہنیں ہیں اور ان بہنوں کی کفالت کی ضرورت تھی, اگر میں اسی طرح کی کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تو میری بہنوں کی تربیت کون کرتا, میری بہنوں کے خاطر میں نے کنواری سے نکاح نہیں کیا, سیبہ سے نکاح کیا, بڑی عمر والی سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کرے, ان کو کنگا کر دے, ان کی دیکھ بھالی کرے. حضرت نے فرمایا احسن, تم نے بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اس کے بعد فرمایا جابر القیس القیس, جابر عقل مندی کو سامنے رکھنا, مطلب جاتے ہی یہ دیکھنا بیوی کہیں حیض میں نہ ہو, خواہش پورا کرنا مقصود نہ بنانا، بلکہ وہاں جاتے ہوئے یہ دیکھنا حیض میں نہ ہو، دوسرا یہ کہ جب ملاقات کرے تو دماغ میں یہ بات رکھنا کہ میں شہوت پوری نہیں کر رہا ہوں، میں تو اولاد کے لیے اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، میری امت کی کثرت پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا، فرمایا اس نیت سے اپنی بیوی سے قریب ہونا تاکہ اولاد ہو، امت میں زیادتی ہو۔ دیکھو یہ جو گھر واپسی کے ابھی مسئلے چلے تو اس موقع پر میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی، میں نے کہا یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کرے، بچے زیادہ پیدا کرے، میرے آقا نے بھی فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے تزوج الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، لیکن ان کے کہنے میں اور میرے آقا کے کہنے میں فرق ہے، یہ تو اس لیے بول رہے ہیں کہ ہماری میجوریٹی ہو جائیں تاکہ آر ایس ایس کا غلبہ ہو جائے، بی جے پی کا غلبہ ہو جائے، وشو ہندو پریشد کا غلبہ ہو جائے، اس لیے یہ بول رہے ہیں، اور میرے آقا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے پیدا ہو اور ایمان والے ہو تاکہ جنت آباد ہو جائے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، ایک جنت کی آبادی کی فکر کر رہا ہے، اسی لیے روایت میں آتا ہے بخاری شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے تو تقسیم مال کے موقع پر حضرت نے ایک صحابی کو نہیں دیا تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے، ہو مومن، یہ مومن ہے، حضرت نے فرمایا مسلم، مومن نہ کہو مسلم کہو، پھر بھی حضرت نے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سعد کو پھر جذبہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے، وہ مومن، فرمایا مسلم، تیسری مرتبہ سعد پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے، وہ مومن، فرمایا مسلم، چوتھی مرتبہ جب سعد کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا سعد تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو، حضرت نے فرمایا تم تو جیسے مجھ سے لڑ رہے ہو، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں، اور جن کو تم دلانے کو کہہ رہے ہو وہ ایمان میں پکے ہیں، مجھے ان کے ایمان پر اعتماد ہے اس لیے میں ان کو نہیں دے رہا ہوں۔ میرا آقا اور میرا نبی مال بھی تقسیم کرتا تھا تو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے، اور ہم مال تقسیم کرتے ہیں پارٹی بنانے کے لیے، میری پارٹی بن جائے، میری پارٹی بن جائے، ہمارا مال تقسیم ہوتا ہے پارٹی بنانے کے لیے، اور میرے آقا مال تقسیم کرتے تھے ایمان بنانے کے لیے۔ ہمارے حضرت مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم، ہم جب پڑھ رہے تھے مظاہر میں اس حدیث پر جب حضرت پہنچے تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی بہومتی ہو جائیں، مسلمانوں کی کثرت ہو جائیں، مسلمانوں کی میجوریٹی ہو جائیں، اس لیے میں نہیں چاہ رہا ہوں، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ ایک جو ہے ایک اللہ والے کی سوچ ہوتی ہے اور ایک ہماری سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، اگرچہ روایتوں میں یوں آیا کہ اللہ جل شانہ شیطان کے پنجوں سے اور شیطان کے چونکوں سے انبیاء کرام کو محفوظ رکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکے مارتا ہے، الا ابن مریم، مگر مریم کے بیٹے کو چونکا نہیں مارا، مریم کے بیٹے پر شیطان حاوی نہیں ہوا۔ اس روایت کے ذیل میں علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف عیسیٰ کا نام لیا تو باقی انبیاء کا کیا حال ہے، فرمایا تمام انبیاء کا یہ حال ہے کہ کسی بھی نبی پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا، وہ چونکے نہیں مار سکتا، تو پھر اللہ کے نبی نے صرف عیسیٰ کا نام کیوں لیا؟ محدثین نے لکھا ہے عیسیٰ کا نام اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اس وقت لوگ الزام دے رہے تھے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، یہ حرامی ہے علیاذ باللہ، یہ ناجائز طریق پر پیدا ہوا علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں بول رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان چونکا نہیں مار سکتا، بھلا وہ غلط انسان کی روح سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت تو اصل اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے تھے، اس لیے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا. باقی تمام انبیاء کا یہی مسئلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیدائش کے موقع پر بھی السلام علی یوم ولدتو، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے چلو جب تم وتی کرو تو دعا کر کے وتی کرو، خواہشات میں بیتاب نہ بن جاؤ، پاگل نہ بنو، مجنون نہ بنو. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ میری اس ملاقات سے اگر تو اولاد دینے والا ہے تو اے اللہ شیطان کے پنجوں سے اس کی حفاظت کرنا. بلکہ آقا نے اس سے بھی پہلے ہم کو اور بتایا، کیا بتایا؟ فرمایا تنکہ المرأۃ لحربین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یدا. تربیت اولاد کا مسئلہ تو چوئس سے چلتا ہے، اولاد کی تربیت کا مسئلہ پیدائش کے بعد نہیں، جب سے ہم نے لڑکا لڑکی کی چوئس کی تب سے یہ مسئلہ چلتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم چوئس کیسی کرو گے، انتخاب کیسا کرو گے، تم کیسی لڑکی کو دیکھو گے اور کیسے لڑکے کو دیکھو گے. فرمایا بعض لوگ دیکھتے ہیں جمال اور خوبصورتی کو اور اسی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں دولت کو اور اسی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں اونچے اونچے حسب اور خاندان کو اور اسی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، اور بعض لوگ دیکھتے ہیں دینداری کو اور اسی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں دینداری کو مد نظر رکھنا. محدثین نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے، علماء نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب نقطہ لکھا، فرمایا کہ جس نے جمال کو دیکھ کر چوائس کیا، انتخاب کیا، جس نے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کیا، اس نے آج چوائس ہی کے دن سے عیسائیت کے بیج کو ڈال دیا. اس لیے کہ عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، وہ نہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، نہ وہ کردار کو دیکھتے ہیں، نہ وہ دینداری کو دیکھتے ہیں، نہ وہ مذہب کو دیکھتے ہیں، وہ صرف جمال اور خوبصورتی کو. جس نے صرف اسی کو مد نظر رکھا وہ طریقہ عیسائیت پر اپنی اولاد کا بیج ڈال دیا، اور جس نے صرف دولت کی بنیاد پر نکاح کیا اس نے آج ہی سے طریقہ یہودیت کو، اس لیے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے جہاں مال ہوتا ہے وہی نکاح کرتے ہیں، آنے والی اولاد طریقہ یہودیت کی طرف جائے گی. اور جس نے اونچے اونچے نسب اور خاندانوں کو دیکھ کر کے نکاح کیا اس نے طریقہ ہندوئیت کو ڈال دیا. اس لیے کہ آج بھی آپ اخبار میں پڑھ لیں جب وہ اپنے لڑکی اور لڑکے کے لیے جب وہ ایڈورٹائز دیتے ہیں تو اونچے اونچے خاندان اور اونچے اونچے حسب کو وہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کی لڑکی ہو، ایسے خاندان کا لڑکا ہو. باقاعدہ اس کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اس کے مطالبات ہوتے ہیں. جنہوں نے صرف خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے آج ہی بنیاد ڈال دی ہے اپنی اولادوں کو طریقہ ہندوئیت پر جانے کی، اور جس نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے اسی دن سے محمد الرسول اللہ کی بنیاد ڈال دی، طریقہ محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بنیاد اس نے ڈال دی. ہمیں اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے کہ چوائس ہی کے دن سے، لڑکے لڑکی کے انتخاب کے دن ہی سے تم اس بات کو مد نظر رکھنا کہ اصل دین ہو، پھر دین کے بعد خوبصورتی اللہ کا فضل ہوگا، دولت اللہ کا فضل ہوگا، اچھا نسب اللہ کا فضل ہوگا. یہ سارے مسائل دوسرے نمبر کے، پہلا مسئلہ دینداری کا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. پھر اس کے بعد جب ملاقات ہو فرمایا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، دعا پڑھو، اور دعا پڑھنے کے بعد اگر حمل ٹھہر گیا تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عورت اپنے حمل کے درمیان، اپنے حمل کے درمیان تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے، اس لیے کہ قرآن کے اثرات اس بچے پر منتقل ہوتے ہیں. بلکہ بعض ارباب کشف نے اور بعض ارباب علم نے اپنے کشف کے اندر اور اپنے علم کے اعتبار سے یوں لکھا ہے کہ جو عورت حمل ٹھہرنے کے بعد کثرت سے سورہ یوسف پڑھے گی حق تعالیٰ اس کو خوبصورت اولاد عطا فرمائیں گے، اور جو سورہ مریم کی تلاوت کرے گی حق تعالیٰ اس کو مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں گے. اور میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا، میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو کہ حمل کے درمیان عورت کو چاہیے سورہ یوسف پڑھے، سورہ مریم پڑھیں. حضرت حکیم الامت حضرت عبدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ایک جگہ لکھا ہے کہ سورہ یوسف کی وہ تلاوت کرے. اگر عورت اپنے حمل کے درمیان اسی طرح پڑھتی رہے گی. ابھی مجھے دو دن پہلے کسی نے آ کر کے بتایا, یہی قریب گاؤں میں کسی غیر مسلم کے وہاں ابھی چار دن ہوئے کہ ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی بڑے بڑے بال اور لمبے لمبے بال اور تھوڑی دیر میں بڑے بڑے دانت بھی آنے لگے. یہ چار دن پہلے کا واقعہ ہے, مجھے ایک صاحب بتا کر کے گئے. اور ابھی تھوڑے چند گھنٹے گزرے تھے کہ اس نے کھانا چاتنا بھی شروع کر دیا, جیسے ایک راکشس کی شکل بننے لگی. فوری طور پر ڈاکٹر کو بلا کر اسے ختم کر دیا گیا. بہرحال یہ آثار کب ہوتے ہیں, جبکہ ہماری بہن ہماری بیٹی ٹی ویوں کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے, اس کے اثرات ہمارے بچے پر منتقل ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایام حمل میں, ویسے تو گناہوں سے ہر وقت بچنا ہے لیکن خصوصاً ایام حمل کے اندر خوب اپنے حمل کی حفاظت کے لیے اس طرح کے ڈراموں سے, اس طرح کی گندی فلموں سے اور اس طرح کے دیکھنے سے اپنی ذات کی حفاظت کی جائے. تو فرمایا السلام علی یوم ولدت ویوم اموت, اور اے اللہ تو مجھے سلامتی دے, ویوم اموت جس دن میں مروں, موت کے دن بھی تو مجھے سلامتی دینا. اس لیے کہ وہ بھی بڑا خطرناک منظر, بڑا خطرناک منظر. شیطان ایمان لوٹنے کے در پہ کھڑا ہے. اس انسان کو جیسے ماں کا پیٹ چھوڑنے کی دنیا بھاری پڑ رہی تھی اور اس کو کم ہو رہا تھا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں کہاں جا رہا ہوں, اب اس کو موجودہ دنیا کو چھوڑنا یہ اس کے لیے بہت بھاری پڑ رہا ہے. بخاری شریف میں ابھی کل ہی میرے سبق میں ایک حدیث گزری جو حدیث قدسی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, من آدالی ولیین فقط آدنت ہو بالحرب, فرمایا جو میرے ولی کو ستائے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے. جس نے میرے دوست کو ستایا, ولی کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے ولی اس کو کہتے ہیں جو ایمان پر ہو اور اس کا مجاز توحیدانہ ہو اور اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی عظمت ہو اور طریقہ نبی پر اس کی زندگی گزرتی ہو, اسے ولی کہا گیا. من آدا لی ولی فقط آدنت ہو بالحرب. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کو اور آگے نقل کر رہے ہیں حدیث قدسی میں, فرمایا ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض, بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے فرضوں کے ذریعے سے, فرائض کے ذریعے سے. یاد رکھو, فرائض نہیں پڑھی آپ نے, فرائض نہیں پڑھے اور نوافل ہی نوافل پڑھتے رہے, نوافل سے تقرب نہیں ہوتا, فرائض سے تقرب ہوتا ہے. 5 وقت کی فرض نماز کو ادا کرو, رمضان کے روزے فرض ہیں اس کو ادا کرو, اگر مال ہے اور صاحب نصاب ہو زکوٰۃ فرض ہے, حساب کر کے اس کو ادا کرو, اگر مال ہے صاحب نصاب ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے اس کو ادا کرو. فرائض کے ذریعے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے. اور آگے آقا فرماتے ہیں اور نوافل سے کیا ہوتا ہے, فرمایا نوافل کے ذریعے سے پھر میرا اور قرب نصیب ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. کتنا قرب ہو جاتا ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. فرمایا کیا مطلب اس کا؟ محدثین کہتے ہیں پھر اس بزرگ کا, اس ولی کا, اس اللہ کے بندے کا سوچنا, دیکھنا اور سننا, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہو جاتی ہے. وہ اپنا منمانی نہیں کرتا, وہ اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اسی کو کہا گیا فنا فی اللہ, اسی کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ. اللہ کے اندر وہ فنا ہو گیا اور ساری مرضیات اپنی ختم ہو گئی اللہ کی مرضیات پر. کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا تم وتی نہیں کرتے؟ فرمایا میں بالکل وتی نہیں کرتا. ارے کیا آپ منع کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی موجود ہے اور آپ منع کر رہے ہیں کہ میں وتی نہیں کرتا. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں وتی نہیں کرتا. کہنے لگے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں, میری زندگی کے نکاح کے 28 سال ہو گئے, میں نے ایک وتی میں بھی اپنی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا, اللہ کے نبی کی سنت کو مد نظر رکھا. اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ, اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا. پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فرمایا ما ترددت فی شئین ترددی فی موت المؤمن, فرمایا مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اپنے بندے کو بلا لوں, تاکہ جنت دو اس کو، نعمتیں دو اس کو اپنی. وَهُوَ يَتْرَهُ الْمَوْتِ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اور میرا بندہ مرنے کو پسند نہیں کرتا. تو اب اگر میں اس کی روح کھینچنے جاتا ہوں تو یہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور میں اپنے مومن بندے کو اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا. اللہ اکبر، کیسا رب ہے جو موت کی تکلیف بھی ہم کو دینا نہیں چاہتا. تو پھر اللہ کہتا ہے میں کیا کہتا ہوں؟ تردد. تردد کس کو کہتے ہیں؟ محدثین نے اس پر بہت کچھ کھولا ہے، میں صرف ایک بات نقل کروں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت پسند فرمایا. فرمایا تردد کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ اپنی جنت کی نعمتوں میں لے جانا چاہتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ عادی بن چکا. بھائی جہاں رہتے ہیں وہاں محبت کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. آپ کہیں مہمان جاتے ہو ایک رات کے لیے، صبح آپ کو پوچھا بھائی نیند آئی؟ کہتے ہیں نیند نہیں آئی. کہاں کیوں نہیں آئی؟ کہا بستر بدلا. ارے بھائی بستر تو تیرے گھر سے اچھا تھا یہاں، اور تجھے نیند نہیں آئی. بستر کے بدلنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں جس مکان میں رہتا ہے اس سے محبت ہے، اور یہاں انسیت نہیں، انسیت کا مسئلہ ہے. وہاں انسیت ہے یہاں انسیت نہیں ہے، اس لیے نیند نہیں آئی. تو دنیا میں رہتے رہتے تھوڑی انسیت ہو چکی ہے، اس انسیت کی بنیاد پر اب یہ بندہ آخرت کی طرف چلنا نہیں چاہتا. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے، پھر اچھا کر دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے، پھر اچھا کر دیتا ہے. صحت اور مرض کے درمیان وہ چلتا رہتا ہے، صحت مرض، صحت مرض، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہت جب بیماریاں بڑھتی ہے تو اب بندہ کہتا ہے اللہ تو مجھے اٹھا لے، میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. جب یہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اب اس کو جنت کی نعمتیں بتاتا ہے، اور اس جنت کی نعمتوں کو بتا کر اس کی روح قبض کرتا ہے تاکہ اس کو مرتے وقت دنیا چھوڑنے کا غم بھی نہ ہو. اسی کو فرمایا کہ بندہ جب مرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نیک بندے کو کہا جاتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندے، آجا تو دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے مصائب میں، دنیا کے حالات میں، دنیا کی پریشانیوں میں، تجھے بھوک بھی تھی، تجھے بیماریاں بھی تھی، لیکن تو مجھے نہیں بھولا، تو اب آجا میرے بندے، میں بھی تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے ساتھ تو بھی آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو وہ ایک موت کا وقت بھی جو ہے بڑا بڑا عالمیہ کا وقت ہوتا ہے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے. دنیا چھوڑنے کا غم ہے، بیوی چھوڑنے کا غم ہے، بچے چھوڑنے کا غم ہے، دولت چھوڑنے کا غم ہے، اور دوسری طرف شیطان کے حربات ہیں وہاں پر ایسے وقت میں، اور پھر ادھر روح نکلنے کے مسائل ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر دنیا میں اونچی شخصیت کوئی نہیں، نبیوں کا سردار. آپ کے تقدس کو میں اس وقت کیا بیان کروں؟ قرآن نے جو آپ کے تقدس کو بیان کیا، قرآن نے جو آپ کے مقام کو بیان کیا، ہم کیا تقدس اور آپ کے مقام کو بیان کریں گے؟ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ صلو وسلمو، میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو صحابہ کرام اس آیت کو لے کر نبی کے در پر پہنچے کہ اللہ تو ہم کو حکم دیتا ہے صلاۃ اور سلام کا، تو سلام تو ہم کو معلوم ہے السلام علیکا یا رسول اللہ، لیکن صلاۃ کیسے، صلات کیسے آپ پر بھیجے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ پڑھو. اب صلی علی محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں کبھی غور بھی کیا اس سوال پر؟ اللہم صلی علی کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو نازل فرما. تو اللہ ہم کو کہتا ہے صلو، تم بھیجو، اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج، تو آیت پر عمل کہاں ہوا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا نبی کے لیے، ہم نے تو کوئی چیز نبی کے لیے بھیجی ہی نہیں. علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے ہم کو حکم دیا اور اس امت کے اصفیاء اور اتقیاء حضرات صحابہ نبی کی خدمت میں پہنچے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اللہم صلی علی محمد کے جو الفاظ آئے وہ اللہ ہی نے بتائے. اور اللہ نے بتا کر کیا اشارہ فرمایا؟ میرے محبوب تیرے امتی تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھ پر صلات کیسے بھیجے، تجھ پر رحمت کیسے بھیجے؟ تو میرے محبوب میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تم اپنی امت کو یہ بتا دو کہ میرے حوالے کریں, اللہم صلی علی محمد, تیری امت کو کہہ دے کہ میرے حوالے کرے, میں اتاروں گا. اے اللہ تو کیوں اتارے گا, تو نے تو ہم کو حکم دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے او میرے محبوب تیری امت تیرا مقام نہیں جانتی, اس لیے تیری شان کے مطابق نہیں بھیج سکتی ہے, میرے حوالے کر دے, میں تیری شان کے مطابق رحمت اتاروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا, ایسا تقدس معاب نبی, امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اتنا بڑا نبی. بخاری شریف میں ہے, آخری دن نبی علیہ السلام اس دنیا سے اب رخصت ہو رہے ہیں, عائشہ فرماتی ہے بین سحری و نہاری میرے گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا, اور اس موقع پر میرا بھائی عبد الرحمن حضرت عائشہ کہہ رہی ہے مسواک لے کر آیا, حضور بار بار دیکھ رہے ہیں مسواک کو, بولا نہیں جا رہا ہے. فرمایا حضرت عائشہ کہہ رہی میں نے حضرت سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرو گے آپ؟ آپ نے سر ہلایا تو میں نے بھائی سے مسواک لی, اس کو چبائی, چونکہ حضرت میں سکت نہیں تھی چبانے کی, میں نے چبائی اور چبا کر نبی علیہ السلام کے منہ میں دی. حضرت نے اچھی طرح مسواک فرمائی, یہ آخری دن کا واقعہ ہے, حضرت نے اچھی طرح مسواک فرمائی اور اس کے بعد واپس مسواک دے دی. حضرت عائشہ بڑے فخر سے بیان کرتی ہے میرے آقا کا انتقال میرے کمرے میں ہوا, میرے حجرے میں ہوا, میری گود میں ہوا, اور آخری وقت میں میرا لعاب میرے نبی کے منہ میں گیا اور میرے نبی کا لعاب میرے منہ میں آیا. اس موقع پر اللہ کے حبیب نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور یوں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر یوں پھیرتے تھے ٹھنڈے پانی کو, اور کہا یا عائشہ ان للموت سکرات, یا عائشہ ان للموت سکرات, یا عائشہ ان للموت سکرات. عائشہ موت کی سختی ہے, عائشہ موت کی سختی ہے, اللہ کے حبیب کا یہ حال ہے, میں اور آپ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں. میرے بھائیو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا قرآن نے نقل کی, فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت, اے اللہ تیری طرف سے سلامتی ملے میں جس دن کے میری موت آنے والی ہو, ویوم ابعث حیا, اور تیسرا دن جو میرے لیے بڑا خطرناک ہوگا وہ قیامت میں اٹھنے کا دن ہوگا, مارے مارے ہوں گے لوگ, کپڑے بدن پر نہیں ہوں گے, زمین سخت ہوگی, آفتاب سر پہ ہوگا. ایسے موقع پر اے اللہ اگر تو نے لاج نہ رکھی تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. ویوم ابعث حیا, یہ تین مقام بڑے ہی خطرناک ہے, اور یہ تین مقام شیطان, اس میں سے پہلے دو مقام شیطان ایمان لوٹنے پر ہوتا ہے اور تیسرا مقام حالات سے بھرے ہوئے. اس لیے حضرت عیسیٰ نے خاص طور پر ان تین مقاموں کو ذکر فرمایا. ان تینوں مقاموں پر اگر کامیابی ہمیں چاہیے تو اللہ کے نبی کی تعلیمات کو زندگی میں لاؤ, قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاؤ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اگر اللہ کی تعلیمات اور نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات زندگیوں میں آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے. میں نے ابھی دو دن قبل بخاری شریف میں جب ایک باب آیا, حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ قائم فرمایا حدیث کی روشنی میں, فرمایا کہ چھینکنے والے کو جواب دینا ہے یرحمک اللہ کہہ کر, لیکن جواب کب دیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو آدمیوں نے چھینک کھائی, ایک نے الحمدللہ کہا, ایک نے نہیں کہا. اللہ کے حبیب نے جس نے الحمدللہ کہا اس کو جواب دیا یرحمک اللہ, لیکن جو الحمدللہ نہیں بولا تھا اس کو جواب نہیں دیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ان کو جواب دیا, ان کو نہیں دیا. فرمایا اس نے الحمدللہ کہا, اس نے نہیں کہا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یرحمک اللہ کا جواب تب دیا جائے گا جبکہ سامنے والا الحمدللہ بولے, اور اگر وہ الحمدللہ نہیں بولتا ہے, اور اچھا یہ الحمدللہ کس پر بولنا ہے؟ عام محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. کیسے رحمت بنی؟ جب چھینک آتی ہے تو دماغ کی گرہیں کھلتی ہیں, دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا دماغ کی گرہیں کھل جاتی ہے, اس پر اللہ کی تعریف کرو الحمدللہ. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو قرن منصرم کا امام ہے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے کہ محدثین کی یہ بات بھی ہے اور ایک بات میرے ذہن میں بطور نقطہ کے آ رہی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو چہرہ بدل جاتا ہے. فرمایا اسی لمحہ پھر اللہ چہرے کو اصلی شکل پر لے آتا ہے. اگر چھینک والے صورت کے اوپر اللہ ہمیشہ باقی رکھتا تو ہمارا چہرہ بھدی بن جاتا, لیکن فوراً اللہ نے اصلی شکل پر چہرہ لے آیا. اس پر اللہ کے حمد کرو الحمدللہ. تو چیخنے والے کو الحمدللہ بولنا ہے. اب ہم اس کو جواب دیں گے یرحمک اللہ, لیکن اس نے الحمدللہ نہیں بولا تو ہمیں یرحمک اللہ نہیں بولنا ہے. اس پر قاضی عافیہ کا واقعہ, جو فقہائے احناف میں سے ایک بڑے فقیہ اور قاضی گزرے ہیں, میں نے ان کا واقعہ اپنے طلبہ کو بتایا. میں نے کہا کہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی عافیہ کے خلاف پکر وارن نکل آیا, اور پکر وارن اس پر نکلا تھا کہ قاضی عافیہ مال میں اسراف کرتے, فضل خرچی بہت کرتے. اس پر ہارون رشید نے بلا لیا. اب سارے وزراء بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, اور سب کے بیچ میں باز پرس ہو رہی ہے کہ تمہارے خلاف شکایت ہے کہ تم حکومت کے مال کو غلط استعمال کرتے ہو, تم اسراف کرتے ہو, تم فضل خرچی کر رہے ہو. قاضی عافیہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, اور اگر ہے تو اس کے دلائل لائیں, اس کے پروف لائیں کہ میں نے غلط مال کہاں استعمال کیا. یہ مقدمہ چل رہا تھا, باتیں ہو رہی تھی, اور ہارون رشید کو چھینک آئی تو سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ. قاضی عافیہ نہیں بولے, اور ہارون رشید کی نظر بالکل سامنے قاضی عافیہ پر تھی کہ دیکھیں ان کا مقدمہ ہے, ان کی دعا مجھے ملتی ہے یا نہیں, یہ دعا کیا کلمات بولتے ہیں یا نہیں یرحمک اللہ. لیکن قاضی عافیہ نہیں بولے تو ہارون رشید نے اس مقدمے کو ایک طرف رکھا اور یوں کہا کہ مجھے ابھی جو چھینک آئی تو آپ تو عالم دین ہیں, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک پر یرحمک اللہ کہنا چاہیے, یہ سارے مجمع نے مجھ کو یرحمک اللہ کہا, آپ نے نہیں کہا. تو قاضی عافیہ نے کیا جواب دیا, اللہ اکبر. فرمایا حدیث میں آیا کہ ساتھ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ سے جواب دینا ہے, آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا اس لیے یرحمک اللہ کا جواب آپ کو نہیں دیا جائے گا. ہارون رشید کا جملہ سنو. ہارون رشید نے فرمایا کہ جو دعا دینے میں سنت کے خلاف نہیں کر سکتا ہے وہ بیت المال کے مال میں اسراف کیسے کر سکتا ہے. اسی کے اوپر قاضی عافیہ کی رہائی ہو گئی. ہمارے حضرت سے ہم نے یہ واقعہ سنا تھا بخاری شریف کے درس میں, حضرت شیخ یونس صاحب سے, اور حضرت نے فرمایا قاضی عافیہ کی رہائی, قاضی عافیہ کی رہائی اس بات پر نہیں ہوئی, حقیقت میں اس بات پر ہوئی ہے کہ قاضی عافیہ نے اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کیا تو سنت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو نجات عطا کر دی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس صورت میں نبی کی اتباع کرو, اللہ محبت بھی کرے گا تم سے اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. بہرحال میرے بھائیو, ہمیں تعلیم قرآن کی ضرورت ہے, تعلیم نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کی ضرورت ہے. انہی تعلیمات کے لیے ان اداروں کو کھولا جا رہا ہے, اور ان اداروں میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے, اور آج تو اس کا مہتو بہت زیادہ ہو گیا. جب لوگ یہ کہنے لگے کہ اصل تم غیر مسلم ہو, اصل تم فلاں ہو, اصل تم فلاں ہو, ہم نے ایک جگہ کسی جگہ بیان میں تھا, ہم نے کہا اگر اصلیت پر ہی جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. میرا نبی کہہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ فطرت اسلام پر اور فطرت ایمان پر پیدا کرتا ہے, ایمان کی صلاحیت لے کر آتا ہے, ایمان کی استعداد لے کر آتا ہے, پھر اس کے گھر والے, اس کے ماں باپ اپنے اپنے کلچر کے مطابق اس کو بنا دیتے ہیں, ورنہ اصل تو اسلام کی فطرت اور اسلام کی اصلیت کو لے کر کے وہ دنیا کے اندر آیا. ایمان کی اصلیت, اور ساری کائنات کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات کے باپ ہیں, وہ تو خود ایمان اور توحید کو لے کر کے آئے تھے. بہرحال جب اس وقت اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, ایسے وقت میں ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور زیادہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں مدارس اور دارالعلوموں کی تعلیم یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، لیکن مکتب کی تعلیم فرض عین کے درجے میں ہے. آج ہم اس فرق کو نہیں سمجھ رہے، مکاتب کے باب میں ہماری نظریں بہت چھوٹی ہو چکی ہے. مکاتب کے باب میں ہم یہ سوچتے ہیں اب امام ٹائم کے مولوی بے کلک ہوتی گھگھرا بھی کھائے. غلط سوچ ہے. وہ دو گھنٹے پڑھانے والا عالم جس کی ہمارے دلوں میں حقارت ہے، جس کی ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، جس کی ہمارے دلوں میں توہین ہے، لیکن وہ دو گھنٹے میں ہمارے بچے کے دل میں اللہ اس کے رسول کو بٹھاتا ہے، اور یہی وہ بچہ پھر بڑا ہو کر کے ساری کائنات اس کو دولت کے طور پر دی جائے اور اس کے گوشت کو اتار کر اس کا قیمہ بنا دے. لیکن یہی ہمارا بچہ جو مکتب میں اللہ کی وحدانیت کو اور نبی کی تعلیم کو پڑھ چکا ہے، یہ گوشت کا قیمہ تو منظور کرے گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا. یہ وہی تعلیمات ہیں جو مکاتب کے ذریعے سے دی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں مکاتب کی تعلیم کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے وہاں انگلش میڈیم انگلش کا ہوا چلائے، بالکل ضرورت ہے دنیاوی تعلیم کی، اور شدید ترین ضرورت ہے اس کی. اس لیے کہ ہمارے بچوں کے پاس سچر کمیٹی کا رپورٹ وہ خاک کھاتا ہو گیا اور وہ راک کھاتا ہو گیا اور نہ معلوم کس کونے میں پڑا ہوا ہوگا، نہ اس پر نظر نہ کسی پر نظر. اور یاد رکھو ساری حکومتیں تبدیل ہوتی رہے گی، تمہارے ووٹ بینک بنانے کے لیے صرف زبان سے تمہاری تعریف کرتی رہے گی اور یہ کہتی رہے گی کہ مسلمانوں میں تعلیم کی بہت ضرورت ہے. کون سی حکومت نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی شعبہ قائم کیا؟ کانگریس ہو، بی جے پی ہو، یا اور جو اور صوبوں اور اسٹیٹوں کے اندر دوسری گورنمنٹ ہے، کون سی حکومت نے اور کون سی گورنمنٹ نے ہمارے لیے ہماری تعلیم کے شعبے قائم کیے ہو؟ دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم تو خیر ہمارے مدارس ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے کون سی حکومت نے ہمارے لیے کام کیا؟ کوئی کام کرنے والی نہیں ہے. مسلمانوں کو ووٹ بینک بنایا گیا ہے کہ اس کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور اس کو اپنے ہٹ کنڈے میں لے کر اس کو ووٹ بینک بنا لو، ورنہ تمہارا کام کوئی نہیں کرے گا. تم اپنی گھاری کمائی سے اپنی تعلیم کا نظام کرو اور اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارے بچے خوب آگے پڑھنے چاہیے. اگر ان حکومتوں کو ہماری فکر ہے تو کیوں مسلمانوں کو نان گرانٹیڈ یونیورسٹی کی اجازت نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دے رہے؟ اگر مسلمانوں کی اتنی فکر ہے، چلو ہم کوئی گرانٹ تم سے نہیں لیتے، حکومت سے ہم نہیں چاہتے تم سے پیسہ لینا، کم سے کم ہمیں اپنے پیسوں کے اوپر تو ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز ہمیں بنانے دیجئے. تاکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کے اندر دنیاوی تعلیم کم ہے، تو ہم خود ذمہ داری لے کر ان تعلیم کو آگے لانے کی کوشش کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری بنا کر کے یہاں رکھنا مقصود ہے، تاکہ مسلمان جہالت میں رہے، اس کے پاس علم نہ رہے، اور چند حکومت کے سطح پر بیٹھنے والے اپنے من مانی طور پر حکومت کرتے رہیں. اس لیے ایسے وقت میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی ضرورت ہے. لیکن دنیا کی ان تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو فراموش نہ کریں. آدھا گھنٹہ مدرسے میں پڑھا کر 7 گھنٹہ میڈیم انگلش میں اگر بھیج رہے ہیں، آپ اپنے بچے پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے پر ظلم کر رہے ہیں. میں بہت ہی جو ہے ادب کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ یہ آپ کے بچوں پر آپ کا ظلم ہو رہا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کی ایک مجلس میں ارشاد فرمایا تھا، عجیب بات فرمایا، اگر تم نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا اور نری دنیا کی تعلیم دی تو یاد رکھو تمہارا بچہ تمہاری قبروں سے گزرے گا اور لات مارتا ہوا گزرے گا. اس لیے کہ اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہوگی، اس کے دل میں ماں باپ کی حقیقت نہیں ہوگی. ماں باپ کی عظمت پیدا ہوتی ہے مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے. یہیں پر یہ سکھایا جاتا ہے تیرے باپ کی تعظیم کر، تیرے ماں کا احترام کر، تیری ماں کی خدمت کر، تیرے باپ کا مقام بہت اونچا ہے، اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کر، ان کے پاؤں دبا، ان کے سامنے نہ بول. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتا رہے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے نام پر صدقہ کرتا رہے. یہی مکاتب میں یوں سکھایا جائے گا کہ تیرے باپ اور تیری ماں کی جو سہیلیاں اور تیرے باپ کے جو دوست ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے بھی حسن سلوک رکھنا، یہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا. یہ انہی مدارس میں سکھایا جاتا ہے، انہی مکاتب میں سکھایا جاتا ہے، جس کو ہم نے حقارت کی نظر سے دیکھا، جس کو ہم نے ذلتیوں کی نظر سے دیکھا، اور جس کو ہم نے توہین کی نظر سے دیکھا، وہیں پر یہ اخلاق اور یہ اچھے کردار سکھائے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بستی میں، بہت ساری بستی کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بستی کے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اس کے لیے اچھے سے اچھے علماء رکھو، ان کی تنخواہ کا نظام کرو، ان کا ادب کرو، اور ان کو فراوانی دو تاکہ وہ ہمارے بچوں کے اوپر محنت کرے. اس لیے کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے. چند علماء بھی بن جائیں گے تو یہ کافی ہے، لیکن اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا ایمان، اپنی توحید، اس کو ٹھیک کرنا، یہ تو فرض عین ہے، اور یہ تعلیم ہمارے مکاتب میں دی جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. اور اگر ہم نے میڈیم انگلش میں بھیجا بھی، چلو تھوڑی دیر کے مان لو، تو کتنا پڑتا ہے؟ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ 10 تک جاتا ہے، 10 سے آگے نہیں جاتے. 10 سے آگے 100 بچوں میں شاید 5 بچے ہوں گے جو آگے چلتے ہیں، ورنہ ہر ایک کے ہاتھ میں کالا پتھا ہے، پاسپورٹ ہاتھ میں، ساؤتھ چلا جاؤں گا، ملاوی چلا جاؤں گا، زامبیا چلا جاؤں گا، فلاں جگہ اتر جاؤں گا، فلاں جگہ اتر جاؤں گا. جس کی ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے وہ کبھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے. ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ عزیزو، تم دنیا کے کونے میں جاؤ لیکن تعلیم لے کر جاؤ. اگر تمہارے پاس تعلیم ہوگی تو وہاں کمپنی میں باکس سر پہ نہیں اٹھانے پڑیں گے، مزدوریاں نہیں کرنی پڑے گی، غلامی نہیں کرنی پڑے گی، اور تم آفس میں بیٹھ کر کے صحیح معنی میں حلال کی روزی کماؤ گے. شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے تعلیم لے کر جاؤ. بہرحال دنیا کی تعلیم کی بھی شدید ضرورت ہے، لیکن دنیا کی تعلیم میں اتنے دیوانے نہ بننا کہ ہمارا دین چھوٹ جائے. دین کو پہلے مد نظر رکھنا، اور پھر دین کے بعد ہماری ساری دنیا کی تعلیم ہو. یہ مدرسہ جو آپ کا قائم کرتا ہے بہت پرانا ادارہ ہے، بہت پرانا ادارہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ گجرات میں بچیوں کا سب سے پہلا ادارہ یہ ہے. اس کے بانی مبانی کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں تھے، حضرت مولانا اشرف صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ، یہاں کے ہمارے مرحوم ابراہیم حافظی علیہ الرحمہ، یہ بڑے بڑے دھرندر لوگ جنہوں نے حالات کے مد نظر اس مدرسے کو سب سے پہلے راندیر میں قائم کیا تھا، اور خود جامعہ حسینیہ کی بلڈنگ اس کے لیے دے دی تھی عارضی طور پر کہ جب تک دوسری زمین میسر نہ ہو اس کے اندر آپ مدرسہ چلائیے. اور وہ مدرسہ، ہم پڑھتے تھے جامعہ میں، اس وقت یہ مدرسہ وہاں چلتا تھا، اور ہمارے مرحوم ابراہیم حافظ علیہ الرحمہ روزانہ بغل میں تھیلی دبائے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب ملا موتا رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے رہتے تھے، مشورے کرتے رہتے تھے، اور کچھ نہ کچھ مدرسے کی ترقی کے باب میں. بیچ میں کچھ پتجر کی موسم آ گئی اور حالات کچھ دیگر گو ہو گئے، پھر یہ مدرسہ منتقل کیا گیا پانولی کے اندر، اور ابراہیم حافظ علیہ الرحمہ کی بھرپور محنت یہاں پر. مجھے یاد ہے اس کا سب سے پہلا جب جلسہ ہوا تھا تو میں ہی اناؤنسر تھا، میں نے یہ اناؤنسری کی تھی یہاں کی، اور حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نبر اللہ مرکزہ تشریف لائے تھے، اور حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ بھی حاضر تھے، اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی دامت برکاتہم بھی حاضر تھے، اور ان سب اکابر کی موجودگی میں اس کا افتتاح ہوا تھا. بہرحال یہ چلتا رہا، اور اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز کے مسائل کے بعد پھر دوبارہ خداوند قدوس کا نظر کرم اور نظر عنایت کہ پھر اس میں وہ تعلیم بچیوں کے لیے زندہ کی گئی جس میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو، دونوں تعلیم کو الحمدللہ اس مدرسے میں 10 تک کی تعلیم ہے اسکول کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعلیم بہت کافی حد تک بیچتی زیور بیچتی سمر تربیت کی لائن کی جتنی باتیں، اس کے ساتھ ساتھ سیون کلاس، اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کے سارے مسائل. اگر کوئی بچی کچھ حافظ بننا چاہتی ہے اس کے درمیان اپنا قرآن پورا کر کے، تو وہ ماہر اساتذہ یا ماہر آپا جو یہاں پر آنے والے ہیں ان کے پاس وہ بچی حافظ ہے قرآن بھی، اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہوتی ہے. اس کی ساری بچیاں الا ماشاء اللہ 2-5-10 بچیوں کو چھوڑ کر تمام بچیاں یہ غریب ہوا کرتی ہے، جھپڑ پتی کی ہوا کرتی ہے. اس وقت تقریباً 70 بچیاں جو یتیم ہیں. اب تعالی شان ہو آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ اس کے فکر رکھتے ہیں، خصوصاً پانولی گاؤں، یہ ہمارا گاؤں ہے، اور یہ ہمارا گاؤں خوب اس کی فطر رکھتا ہے اور ایسے موقع پر اس کے ذمہ داران جو ہیں ہمارے اقبال بھائی بوبات یہ بار بار یہاں آتے رہتے ہیں ہمارے مولانا شعیب صاحب اللہ ان سب کو جزائے خیر دے ہمارے صدیق بھائی انتہائی فطروں کے ساتھ ہمارے ہاشم بھائی انتہائی فطروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بار بار یہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں رات ہو یا دن ہو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں اور جو ہیں اس کا تعاون کرتے ہیں یہ حق تعالی شان ہو تو دیکھیے کسی سے بھی کام لے سکتا ہے احسان مانیے کہ اللہ ہمیں استعمال کر لے اور ایسے وقت میں اس مدرسے کے ناظم و محتمم مولانا یونس صاحب جو انتہائی فکر میں بلا مبالغہ کہتا ہوں میری جب بھی مدرسے کے باب میں مولانا سے وہاں بات ہوتی ہے مولانا فون پر رو پڑتے ہیں بس وہ ہر وقت اس کی فکر میں ہے لیکن کچھ مسائل ہیں کچھ عوارضات ہیں ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی یہیں کھپ جائے اسی مدرسے میں کھپ جائے اور اس ان بچیوں کی اور خود یہاں کے اساتذہ کو آپ پوچھ لیجئے اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان سے پوچھ لیجئے مولانا کو بچیوں سے اور بچیوں کو مولانا سے کتنی محبت ہے کہ یہ بچیاں جب مولانا آتے ہیں تو جیسے ایک بچی ماں باپ کو لگتی ہے ویسے بچیاں مولانا سے لپٹ پڑتی ہے اب جب مولانا جاتے ہیں تو رونے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا یہ ایک محبت کی دلیل ہے حق تعالی شان ہو ہم تمام کو یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے مسکینوں کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یتامہ کے متعلق مساکین کے متعلق بیواؤں سے متعلق اور غربا سے متعلق امت کو بڑی ترغیب دی ہے کہ تم ان پر خرچ کرو تاکہ تمہارا خرچ صحیح مصرف میں ہو صحیح جگہ پر ہو حق تعالی شان ہو جتنے دینے والے ہیں یہاں سب بہت ساروں کے نام یا میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے رینیون کے احباب کی طرف سے 36 بچیاں ہیں جو فارغ ہو رہی ہے یہاں سے ان 36 بچیوں کو سلائی مشین دیا گیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے یہ ہال جو ابھی آپ کے سامنے بنا ہوا ہے سیور کلاس کو اسی میں منتقل کرنا ہے اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ ابھی ہمارے ہندوستان گورنمنٹ نے ابھی ایک قانون نکالا ہے کہ لڑکیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے اگر تم سیور کلاس کو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ایک یہ بھی ہے سیور کلاس کو سکھاؤ گے تو تنخواہ بھی انڈیا گورنمنٹ دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان گورنمنٹ کی طرف سے ان بچیوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا میری گزارش ہے ہماری اس بستی کی بچیوں کو بھی کہ وہ آئیں آ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ایک ہنر سیکھیں گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرنا بہت آسان ہے یہ کام گھر میں بیٹھ کر کرنا بچیاں اگر گھر میں کرے گی آج تو سلائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے اور خصوصاً عورتیں جب عورتوں کا کپڑا بناتی ہے تو عورتوں کا تو جی نہیں بھرتا کپڑوں سے سال میں 50 جوڑی بھی کم پڑتے ہیں تو جس نے کپڑے سینا سیکھ لیا اس کو اچھی خاصی آمدنی اور انکم ہو جائے گی یہ بھی ایک زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے نصرت کا طریقہ ہوگا اس لیے میں ہمارے اولیاء کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ پر آئیں اپنی بچیوں کو لے کر آپ باہر بیٹھیں یا پھر آپ چلے جائیں پھر لینے کے لیے آ جائیں تو ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کی بچیوں کے پاس بھی ایک ہنر زندہ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہمارے اندر میں جو بچیاں رہتی ہیں وہ بھی 10 کے پاس ہونے کے بعد جانے کے بعد واپس آنا چاہے 3 مہینے کا یہ کورس ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی نظام پھر سوچیں گے کہ اس کو ان 3 مہینے کے اندر یہ تعلیم بھی ملے اور باقی وقت کے اندر کچھ اس طرح کا دینی نظام اندر بنا دیں گے جس سے ان کی کچھ دینی تربیت کی بھی ہو جائے بہرحال میں آپ سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں اس بستی والوں کا کمیٹی احباب کا یہاں کے اساتذہ کا یہاں کے ٹیچروں کا جو انتھک محنت کرتے رہتے ہیں اور خصوصاً ہمارے عبد المجید بھائی واقعتاً دل لگی کے ساتھ اپنی بیٹیاں سمجھ کر حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ میں سال میں ایک مرتبہ بھی یہاں نہیں آ پاتا ہوں چونکہ کچھ نہ کچھ عوارضات ہیں کاہلی ہے سستی ہے پھر اس کے ساتھ صبح کا مدرسہ ہوتا ہے جب یہاں مدرسہ ہوتا ہے تو مجھے بھی کلاس ہوتی ہے پھر شام کو بھی مدرسہ ہوتا ہے تو میں نہیں آ پاتا ہوں لیکن عبد المجید بھائی اپنی بچیاں سمجھ کر انتہائی دردمندی کے ساتھ ان بچیوں کے اوپر رات دن محنت کرتے رہتے ہیں. اس بڑھاپے کے باوجود کبھی یہاں دوڑ رہے ہیں, کبھی وہاں دوڑ رہے ہیں, کبھی سرکاری محکمے میں دوڑ رہے ہیں, کوئی معمولی کام نہیں ہے. کبھی سی بی آئی ان سے پوچھ رہی ہے, کبھی سی آئی ڈی ان سے پوچھ رہے ہیں, طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں, اور یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اس کام کو نبھا رہے ہیں. حق تعالی شان ہو ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز امانت ہے. انسان کام کرتا ہو لیکن امانت دار نہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. امانت داری ان کے پاس سب سے بڑی چیز ہے. حق تعالی ہم تمام کو بھی صفت امانت سے مالا مال فرمائے. حق تعالی ان جانے والی بچیوں کو بھی اللہ تعالی صحیح جورو نصیب فرمائے, ان کو ترقیاں عطا فرمائے. میری ان بچیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ دین پر قائم دائم رہیں, ایمان پر قائم دائم رہیں, اچھا شوہر تلاش کریں تاکہ زندگی اچھی گزرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اس لیے کہ یہودیوں نے ایک بات چلائی تھی, وہ یوں چلائی بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ سب کو بنی اسرائیل ہی بن کر رہنا ہے, یہودی بن کر رہنا ہے, مطلب محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لانا ہے. ہمیں تو یعقوب نے یہ وصیت کی ہے. تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت اتاری, ارے او بکواس کرنے والو, حضرت یعقوب کی موت ہوئی تھی تب تم حاضر تھے وہاں پر. اذ حضر یعقوب الموت, یعقوب نے کیا کہا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں تم کو سنا رہا ہوں. اذ قال لبنیہ ما تعبدون, یعقوب نے اپنی اولاد کو, وہ اولاد سب کے سب اولیاء, اور اس میں ایک تو نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, جن کے باب میں شرک کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود یعقوب کو اپنی اولاد کی توحید کی فکر تھی, اس لیے مرتے ہوئے یوں نہیں پوچھا جاگیر کیسے تقسیم کرو گے, دولت کیسے تقسیم کرو گے, مکان کیسے تقسیم کرو گے, یہ نہیں پوچھا, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی, او میری اولاد, میرے پیاروں, میرے لبتے جگر, میرے نور نظر, تم یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ فکر ہم سب کو ہونا چاہیے. آج ہماری فکر کیا ہے؟ مارا کوئلہ نو گھر بنی جائے, ماری دکری نو گھر بنی جائے, مارا پوترا نو گھر بنی جائے, اس کی دکان بن جائے, اس کا فلاں بن جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان کی زندگی اتنی ہے اور اس کی تمنا اس سے اوپر ہے. نبی علیہ السلام نے نقشہ کھینچ کر بتایا کہ انسان کی زندگی یہاں ہے اور اس کی تمنا اس کے اوپر ہے, امیدیں اس سے اوپر ہے. مطلب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری عمروں سے بھی زیادہ ہماری تو امیدیں بندھی ہوئی ہے. ہم سب کا دھیان اس پر ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد دین پر رہے, ایمان پر رہے. اس لیے کہ بہت دل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اولاد چتنی روٹی پر زندگی گزار لیں یہ برداشت ہے, لیکن بے ایمان ہی زندگی گزارے یہ برداشت ہے. وہ جہنم کی زندگی وہ برداشت نہیں. اس لیے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ابا جی آپ مطمئن ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیے, ہم آپ کی اللہ کی عبادت اور آپ کے والد حضرت اسحاق کے اللہ کی عبادت اور ہمارے دادا ابراہیم کی اللہ کی عبادت, یعنی ہم سراسر توحید پر رہیں گے. آپ بالکل فکر نہ فرمائیں. اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کو توحید کے اعتبار سے اطمینان دلائیں, اور باپ کو چاہیے, ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی توحیدی اور تربیتی اور اخلاقی اور اللہ کے نبی کے اخلاق والی فکر کریں. اگر یہ باتیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں, اور اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو پھر کروڑوں کا مکان بنا لو اور لاکھوں کی پراپرٹی بنا لو اور کروڑوں کے بنگلے بناؤ اور کروڑوں کی زمینیں بیچو, کچھ نہیں ہوگا. میں قبر میں ہوں گا, میری اولاد عیاشی کرے گی اور اس کو دو رکعت پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی. میں قبر میں ہوں گا, وہ ہماری دولت سے عیاشی کریں گے اور اپنے باپ کے لیے 100 روپے دینے کی توفیق بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو دین نہیں پڑھایا, اخلاق نہیں بتائے, آقا کے طریقے نہیں بتائے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اولادوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح راستے میں, نیک راستے میں اللہ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کرا لیں گے, میں درود شریف پڑھوں. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا صلى مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم عافرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما الہ العالمین ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں اللہ ہم سے نادانیوں میں بلکہ جان بوجھ کر بھی تیری نافرمانیاں ہو جاتی ہے اللہ ہمارے ذلی خفی کو معاف فرما ظاہر باطن کو معاف فرما صغائر کبائر کو معاف فرما دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہونے والے معاصی کو معاف فرما اس پورے مجمع کو قبول فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ یہاں سے نکلنے والی بچیوں کو صالحہ اور اللہ دین پر قائم رہنے والی بنا اپنی اولادوں کی تربیت کی فکریں نصیب فرما الہ العالمین اچھے گھرانے انہیں نصیب فرما اچھے گھرانے انہیں نصیب فرما اچھے گھرانے انہیں نصیب فرما الہ العالمین ان کی فکروں میں جو احباب لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی فکروں کو قبول فرما ان کو جزائے خیر عطا فرما دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے مال کو یتیموں پر خرچ کی توفیق عطا فرما مساکین پر خرچ کی توفیق عطا فرما بیواؤں پر خرچ کی توفیق عطا فرما غربا کی تعلیم پر خرچ کی توفیق عطا فرما اللہ اجرے ہوؤں کو آباد فرما اجرے ہوؤں کو آباد فرما بے مکانوں کو مکان عطا فرما ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما بھوکوں کو کھانا عطا فرما پیاسوں کو پانی نصیب فرما الہ العالمین ہر طرح کی بلائیں بلاؤں سے اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ سب کو عافیت عطا فرما اے اللہ اس کے بانی مبانی حضرت مولانا اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی بیمات صاحب رحمت اللہ علیہ ابراہیم حافظ جی مولانا اسماعیل موتا اور جتنے دیگر اقابر ہیں اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کے اس لگائے ہوئے چمن کو آباد فرما اے اللہ اس کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ بنا اس کے خرچ کرنے والوں کے لیے بھی ثواب جاریہ بنا اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کے لیے بھی ثواب جاریہ بنا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کے لیے بھی ثواب جاریہ بنا اے اللہ قاری عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی مغفرت فرما ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما ان کے درجات کو بھی بلند فرما ان کے لگائے ہوئے گلشن کو بھی آباد فرما اے اللہ تمام شرور فتن بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما یمن کے حالات کو درست فرما سیریا کے حالات کو خوشگوار فرما فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ وہاں کے بچے یتیم ہو چکے وہاں کی عورتوں کا سہاگن اتر چکا اے اللہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ وہ تڑپ رہے ہیں میرے مالک فتنے کو امن سے مبدل فرما دے فتنے کو امن سے مبدل فرما دے فتنے کو امن سے مبدل فرما دے اے اللہ ساؤتھ افریقہ کے حالات کو درست فرما دنیا میں جہاں جہاں پریشانیاں ہیں سب کے حالات کو خوشگوار فرما اللہ ہمیں یقین ہے ہم نالائق بن چکے ہم تیرے غدار بن چکے اس لیے تیری رحمتیں ہم پہ اترنا بند ہو گیا میرے مالک لیکن تو ہمیں نہ دے تو تیری شان رحمت کو دے شان کریمی کو دے شان عطائی کو دے شان بخشش کو دے اگر تو ہم کو دیکھنے پر آیا تو ہم میں سے کوئی تیری رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے تیری شان رحمت کو سامنے رکھ کر ہمیں رحمت کے فیضان سے مالا مال فرما دے اے اللہ تیری شان عطا سے ہمیں مالا مال کر دے تیری شان بخشش سے ہمیں مالا مال کر دے ہمیں لگتا ہے تو ناراض ہو گیا اللہ ہم سے تو ناراض ہو گیا ہم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ سے پوچھا تھا کہ تو ناراض ہوتا ہے نشانی کیا ہے تو نے کہا میں بے موسم بارش برسا ہوں سمجھ لینا میں ناراض ہو چکا ہوں اللہ یہ بے موسم بارش نے کھیتیوں کو تباہ کر دیا لگتا ہے تو ناراض ہو چکا ہے اللہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا، اپنے حبیب کو راضی کر دے، اپنے نبی کو راضی کر دے، اپنے نبی کو راضی کر دے، دنیا کے حالات کو خیر سے مبدل فرما دے، امن سے مبدل فرما دے، تو کرنے پر آئے سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو مقلب القلوب ہے، تو مصرف القلوب ہے، اے اللہ تو سب کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، تو سب کے دلوں میں قساوتوں کو ختم فرما دے، سختیوں کو دور فرما دے، محبتوں کو پیدا فرما دے، نفرتوں کو دور فرما دے، اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، بلاؤں وباؤں کو دور فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، اے اللہ دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ مرکزوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے دائیوں کی حفاظت فرما، عوام خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی، اللہ مکانوں کی، جائیداد کی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ساری دنیا ایمان لوٹنے پر آئی ہوئی ہے، رب کریم سب شیطان کے، اے اللہ شیطان کے بھائی بن کر ایمان لوٹنے کے در پر آئے ہوئے ہیں، میرے رب اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ ایمان پہ استقامت نصیب فرما، ایمان پہ استقامت نصیب فرما، ایمان پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ اس بستی میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، سب کے کھیتوں کو آباد فرما، سب کے کاروبار کو آباد فرما، اے اللہ اجرے ہوئے ہمارے دلوں کو بھی تیرے ذکر سے آباد فرما، نمازوں کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما، اے اللہ تیری یادوں میں مستی عطا فرما، تیرے ذکر کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے ایک دوسرے کو معاف کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے بیٹھے ہیں ان کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔